her kür name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Hususiyle günümüzde nifakın, şikakın çok köpürüp durmasına karşılık tadil edici, aşağıya çekici, tansiyonu aşağıya çekici ilaç türünden bir kısım pozitif tavırlarda, davranışlarda bulunma yeğlenir bugün. Her zamanın kendine göre bir hükmü vardır. Bazen o mevzuda belki böyle hemen katı karar verip kesip atmanız isabetli olabilir. Fakat her zaman aynı şeyi uygulamak doğru değildir. Bir taraf olduğu yerde iffet, istikamet, fetanet, firaset, kiyaset dairesi içinde kalmalı. Beri tarafta müminler için yakışmaz da bazı kimseler muhakkaten dahi olsa bir hezeyan yaşıyorlarsa şayet kopma ve parçalamayı hızlandırmamak için bazıları sineye çekmeli, oldukları yerde durmalılar. Her zamanki mülahaza bu. Genel düşüncemiz bu. Ancak her fıtrat, her anlayış bu mülahazayı kabul eder mi, etmez mi bilemiyoruz. Çok defa etmediği de görülüyor. Bazı müminler olmayacak yerde kendilerine yakıştırılamayacak şeyleri yapıyor. Yıkılmalara, çözülmelere sebebiyet veriyor. İhtilaflara, iftiraklara sebebiyet veriyorlar. Hazreti Osman'ın sadri sahnesinde olduğu gibi Hazreti Ali'nin o 5 küsur senelik hilafet süresinde olduğu gibi yok haricidir, haruridir, zübeyridir, mübeyridir diye bir sürü insan nüansların kavgasını vererek ortaya çıkıyorlar. Bunların içinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gaybin gözüyle görüp gaybin haberler türünden duyurduğu şeyler var. Namaz kıla kıla alınları yağır bağlamış, nasır tutmuştur ama fakat ihtilaf ve iftirakı öyle kilitlemişlerdir ki çok küçük nüansların kavgalarını verir, aradaki bütün köprüleri yıkarlar buyurur. Haruriler öyledir, yani sabahlara kadar namaz kılarlar. Kim bilir belki de 3-4 günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederler. Ama vifak ve ittifaka gelince ilk mektebin altının altında bile yerleri yoktur. İman ediyor gibi görünmelerine rağmen bunlara muhakeme zede demek uygun olur. Mantıkları yok. Dün de bu türlü şeyler yaşanmıştır. Bugün de yine aynı türden şeyler yaşanıyor. Yarın da yaşanacaktır bunlar. Bunları deşifre etmek, batılı tasvir ederek safi zihinlerin idlaline gitmek doğru değil. Ancak bir realiteye dikkati çekip müminlerin bazı olabilecek şeyler karşısında temkinli, teyakkuz içinde. Teyakkuz, İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı adına sufilerin benimsediği ilk merhaledir. Temkin de yapılan şeyleri yıkmama adına son merhaledir. Mesele teyakkuzla başlar, temkinle noktalanır. Hakiki müminin tavrı böyle olmalı. Gözleri açık olarak meselelerin üzerine gitmeli. Mahruti bakışla analizlere girmeli. Sebep-sonuç arasında hep böyle isabet kollamalı. Bütüncül bir nazarla süzmeli hadiseleri. Ne getirir, ne götürür. ne kazandırır heyeti içtimaiyeyi İslamiye'ye veya heyeti içtimaiyeyi vataniyeye? Farklı şeyler bunlar. Geriye dönüşü ne olur bunun? Bütüncül bir nazarla bakınca bunlar görülebilir ve insan isabetli karar verebilir. Fakat öyle bakamayınca sadece gününü gün etme veya bulunduğu yerden helmi mezit mülahazası dünyaya dair. Helmi mezit esasen uhra yolunun yolcularının takip edecekleri bir hayat felsefesi, bir düşünce tarzıdır. Marifet adına, muhabbet adına, zevk-i ruhani adına, aşk adına, iştiyak adına dolup taşacak hale geldiği halde bile daha yok mu der, daha yok mu der. Olsu ikim istihaman, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver der. Yanar durur. Ahiret yolunun yolcuları daha ziyade imanü billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani, aşk ve şevk istikametinde daha yok mu helmin mezit yolcusudurlar. Ehli dünyaya gelince onlar da daha ileriye matuf, daha farklı kazanç yolları, daha farklı bir popülizm mülazası, kazanımı filan yok mu diye onlar da öyle bir helmin mezit yolcusudur. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? İmana, Kur'an'a gönül vermiş, Hazreti Resulü Zişan'ı takip eden insanlara düşen, İslam'ın kalbi ve ruhi hayatı yönünde helmin mezit deyip daha yok mu? Bardakları dolsa taşsa bile daha yok mu demeden geri durmamalılar. Aslında burada sofice bir ifadeyle arz edeyim. Namütenahi istikametinde olan seyri süluki ruhani, kalbi ve sırrı o namütenahi olduğundan dolayı o seyir de namütenahidir. Onda sonlanma yoktur. Çünkü Allah'ın tecelliyatı namütenahidir. Esması namütenahidir. Sıfat-ı Sübhaniyesinin mecalisi namütenahidir. Zat-ı Bahte gelince bütün kevni mekanları arşı kaplamış bir namütenahi, nakabili idrak bir zat-ı bahttir. Bu istikamette seyri süluki ruhani, Allah yolunda, Allah yolunun yolcuları helmin mezit, helmin mezit, helmin mezit demeli. Bence dünyaya o kadar çok meylü muhabbette bulunmamalılar. Ben zannediyorum elin alemin kendilerinin uydurup cemaat dedikleri, hareket dedikleri, hizmet dedikleri, muhasibi ifadesiyle Kur'an'ın mantıklılık, Kur'an'ın aklilik içinde bu iş isabetli deyip bir araya gelmiş insanların topluluğu bu. Hiç namaz kılmayan da var, hiç oruç tutmayan da var, resmen kendisini kaydettirmeyen de var, çok farklı insanlar var. Hayatında bir kere başını yere koymamış insan var, bir yerde ben de üniversite yaptırtayım diyor. Milletimin geleceği adına bu da benim hesabıma bir adım olsun. Ben de milletimize böyle bir hizmette bulunayım diyor. Bunu ne cemaat kategorisine ne bir hareket kategorisine, hareket tabiri merhum makamı cennet olsun Nureddin Topçu'nun mülazasıydı. Ne de başka bir şeye. Birisi camia dedi. Biraz uyan şey o oluyor. Çok farklı şeyler var işin içinde. Evet, böyle bir şey yani. Kim ne derse desin, mahiyet budur. Bunun içinde her renkte, her desende böyle. Adeta çok nakışlı, çok işlemeli bir gergef gibi bir şey. İçinde her türden, her anlayışta insan var. Fakat bir makuliyette esasen, bir mantıkiyette bir araya gelme gibi bir şey. Birbirini tanımasalar bile camide omuz omuza gelme gibi bir şey. Tanımıyorlar birbirlerini. Topukları birbirine değiyor. Aynı zamanda dizleri birbirine temas ediyor. Omuzları birbirini zorluyor. Secdede başlar adeta birbirine temas eder gibi bir hale geliyor ama birbirlerini tanımıyorlar bu insanlar. Bu insanları bir araya getiren, yapmaları gerekli olan şey Kur'an'ın makuliyeti ve mantıkiyetidir. O hususta bir araya gelmişlerdir. Böyle bir şey, bunu farklı kalıplar içine sokma, farklı şekilde mütalaya alma insafsızlık olur, izansızlık olur. Nitekim günümüzde belki bazı kimseler, eğer Müslümanlığın benim konuşacağım, edeceğim, düşüneceğim her şeyi disiplinli ortaya koymam gibi bana bir mecburiyet esas dayatmasaydı, haşa dayatma değil, öyle bir vaki emri olmasaydı, ben de bütün bunların hepsine demiyorum, densizlik der geçerdim. İşin doğrusu hakikaten, başkaları belki onu diyecektir. Ben densizlik demesem bile, denaet şenaat demesem bile, bir haruri mantıkı, bir harici mantıkı, bir zübeyri mantıkı demesem bile, Seyyidine Hazreti Ali Keremallahu Veç Hazretlerine karşı çıkan, insanlar türünden bir kategoride mütalaa etme demesem bile, fakat kendilerini o iş içinde bulan insanlar, 20 sene evvel kıtmir konjöktürel olarak dünyanın belli bir yere kayışı gidişi karşısında bir toplantıda demokrasi geriye dönüşü olmayan artık bir süreçtir demişti. Bugün belli şeylerle sizi karalayan insanlar aynı kara ruhlu, kara kalemli, kara mürekkeple başkalarını karalamaya duyan insanlar, baksana adam demokrasi dedi yani. Baksana adam demokrasi dedi dediler. Aradan 5-10 sene geçti. Demokrasi dendi, 50 defa dendi. Onu da aşarak laiklik bile dendi. Bu onu hazmedemeyen, sindiremeyen insanlar tarafından tepki bile alındı başka bir dünyada. Tasfiye gerek var mı bunlara? Şimdi dün öyle, bugün olumlu saydıkları bir şeye tepki gösteren insanlar, bugün de hareket dedikleri, cemaat dedikleri, camia dedikleri, tekrar ediyorum, Kur'ani bir mantık, Kur'ani bir muhakeme etrafında milletin geleceğini parlatma, ikbal yıldızını parlatma, milletimizi bütün dünyaya tanıtma, değerleriyle tanıtma, dünyadan alacakları şeyleri alma, verecekleri şey varsa onu da verme. Böyle bir alışverişe kapılar aralama gibi gayet makul. İnsan olan ve azıcık insafı olan insanın itiraz etmeyeceği şekilde makul bir hizmet. Kur'an'ın makuliyette bir hizmet. Bugün de bunun aleyhinde olabilirler. Bütün bunları sindirmek lazım. Büyütmemek lazım. İzam etmemek lazım. Hafizan Allah. Daha farklı şeyler de diyebilirler burada. Ama başkalarının na seza na veca sözleri bir mümin için bizim aynı şeyleri kullanmamıza kitabımız, sünnetimiz, rehberimiz, rehnumamız, pişuvamız, piştarımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cevaz vermez ona. Onların cevaz vermediği şeyi yapmak da hafizanallah dinden çıkma demektir farkına varmadan. Ama o ölçüde dine hassasiyeti olmayan, gıybeti çok hafif gören, iftirayı çok hafif gören her gün bir şeyler söyleyebilir bu mevzuda. İşte arz ettiğim şey de o. Mesela şimdi de işte örgüt demek gibi bir şey. Twitter'lerle. Ben Müslümanların bunu yapacağını ihtimal vermiyorum. İhtimal ki birilerinin adını kullanarak yapıyor demek suretiyle bir kere daha meseleyi yine hüsnü zannıma bağlıyorum. Çünkü benim 50 senelik arkadaşım olan Abdullah Aymaz adına Twitter'lerle bir yere birilerini tenkit ediyor gibi bir şeyler attılar. Onun adını kullandılar. Abdullah Aymaz yapıyor diye. Arkadaşımız arka arkaya iki yazısının altına da not düştü. Vallahi, billahi, tallahi ben böyle bir şey demedim. Demek ki bir kısım işte onlara eğer biri diyecekse ben demeyeceğim. Densizler birilerinin adını kullanarak tıpkı o hariciliğin, haruriliğin çok ateşli olduğu dönemde toplumun paramparça haline geldiği bir dönemde, Kitabul Fiten vel Melahide anlatıldığı gibi, öldüren öldürene, katil niye öldürüyor farkına varmadan, maktul neden ölüyor o da farkına varmadan, ne öldüren biliyor, ne de ölen biliyor, niçin öldüğünü öldürdüğünü. Böylesine bir fitne gemi azıya almış ki diyor. Ve bir kısım kimseler de bu fitneye bir yönüyle körükle gidiyorlar. Bu fitne ateşine körükle gidiyorlar. Bir de örgüt diyorlar. Belli ki burada müsaadenizle ona haince diyeceğim ben. Esasen örgütler var, resmi örgütler var. 30-40 senedir Türk toplumun başına, Anadolu insanının başına, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Zazasıyla Anadolu insanının başına bela olmuş, dış mihraklı bir kısım fitne ve fesat ocakları, örgüt onlar. İşte laf dinlemiyorlar, bakın. Sus süreci dendiği halde hala polis öldürülüyor, insan ölüyor, hala gözyaşları akıp duruyor. 30-40 seneden beri ne balyoz dindirdi ve sindirdi, ne de o mevzudaki sulh adına atılan adımlar, süreç. Burada istidradi olarak şunu da diyelim. Herkesten evvel belki o bölgede veya Anadolu'nun değişik yerlerinde o bölgedeki ruh ve anlayışı taşıyan insanlar içinde kültür lokalleri açan, okuma salonları açan, okullar açan ve çoğunu bedava götüren bunların fedakar Anadolu insanı, sizin kardeşleriniz ki binde birini ben tanımam. Binde birini tanımam. Bu nasıl cemaat ki, nasıl hizmet ki? Binde birini tanımam ben. Ama Kur'an makuliyeti, Kur'an mantıkiyeti bunları bir araya getirmiş. Problemin çaresinin, reçetesinin bundan ibaret olduğuna inanmışlar bu insanlar. İlahiyatçısı kendi açısından, muallimi kendi açısından, emniyetçisi kendi açısından, mülkiyecisi kendi açısından. Adeta o bölgede Kürt-Türk kardeşliğini pekiştirmek adına insanları, aileleri, fertleri zimmetlemiş gibi bağırlarını açıyor, yerinde futbol oynuyorlar, yerinde şeker dağıtıyorlar, yerinde kurban kesip götürüyorlar. Evet, bunun tenkit edilen bir yanı yok. Ve böyle bir hareketin önünün kesilmesi esasen yapılması gerektiği şeylere karşı da bir ihanettir. Gerçek ihanet odur. Hiç kimse telaffuz etmediği bir dönemde, belki 10 defa şimdiye kadar, Hazreti Pir-i Mugan ve Şem-i Taba'nın 100 küsur sene evvel Van'da bir Medrese-i Zehra'dan bahsetmesi bahsedilmiştir burada. Arapça farz, Türkçe vacip denmiş. Türkçenin vacip olduğunu Karamani Mehmet Bey, devlet dili Türkçe olsun diye bir kanun teklif etmiş, kabul etmiş ama vacip şudur yani bir insan. Delil kat'i, delalet zanni. Bundan dolayı farz ölçüsünde olmasa bile terki günahtır. Fakat Hazreti Pir gözünü kırpmadan bu tabiri kullanmıştır. Vacip demiş. Türkçe vacip. Türkçenin öğretilmesi. Kürtçe de caiz demiş. Biz düne kadar henüz bunu telaffuz edemedik. Yine sizin gibi bu kervana gönül vermiş arkadaşlar televizyonlarıyla, radyolarıyla, bu oralarda lisan kurslarıyla bu meseleye evet dediler. Üniversitede de evet dediler. Bir cephe buna karşı bu barış sürecine katkı bulunmadı diyor. Herkesten evvel bulunuldu. Hayır. Vallahi bulunuldu, billahi bulunuldu, tellahi bulunuldu. Bir kesim bulunulmadı demek suretiyle esasen bir süreci baltalıyor gibi göstermek istediler. Bir kesim de onu istemediklerinden dolayı ve hususiyle şimdi dershanelerde kapatılsın, biz de kendimize göre orada yurtlar, evler, pansiyonlar açalım, bölünmeyi hızlandıralım mülahazası. O boşluğu biz dolduralım, şimdi tiz perdeden konuşuluyor. Dershaneler kapatılınca meydana gelen boşluğu biz dolduralım, tiz perdeden konuşuluyor. Yapılan işler isabetli miymiş, değil miymiş? Bugün insaf etmeyen bir kısım kimseler buna evet demeyecekler ama fakat gelecekteki nesiller ve tarih yapılan bu yanlışlıkları lanetle yad edecek, yazıklar olsun size diyecektir. Bir boşluk meydana getirdiniz. Onlar da öyle diyorlar. Sızma diyor. Sızma ne demek? Biz dünden bugüne 1000 seneden beri kardeşiz. Bizim temel değerlerimizde Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi Türk milleti eğer mübarek bir milletse şayet ancak İslam'ı tanımasıyla o değerler üstü değere yükselmiştir. Aynı şeyi Laz için de söyleyebilirsin, Kürt için de söyleyebilirsin, Çerkez için de söyleyebilirsin, bilmem ne için de söyleyebilirsin. Bunların ayrı ayrı hukuklarına riayet, onların değerlerine saygı duymak ayrı bir meseledir. Fakat temel değerlerimiz etrafında bu insanların kümellenmelerini sağlamak ayrı bir meseledir. Biri kalkıp diyecek ki onların sızma yolunu diye. Sızma ne demek? Bir insanın kendi ülkesinde ben kendi Kürt kardeşim, kendi kardeşlerimden daha yakın saydım. Şayet onların bu mevzudaki boşluklarını doldurma adına, üniversitelerde okumalarını sağlama adına, liselerde okumalarını sağlama adına, şekavetle problemlerin çözülmeyeceğini anlatma adına bir gayret, bir cehd sergiliyorsan buna sızma denmez ki. Kendi ülkende hakkın ve vazifen olan bir şey yapıyorsun. Birisi şomağızlık yapıp bunu söyler, beni de birisi de hayır bunların hiçbir katkısı olması şeklinde bir iftirayı isnatta bulunur. Belli demek sizin yaptığınız bu pozitif şeylere karşı şeytan nüfuz edebildiği bazı sinirlere nüfuz etmek suretiyle olumlu bu aydınlık şeyleri, bu nur efşan şeyleri kapkaranlık gösteriyor. Kara ruhlu insanlar da bu olumlu şeyleri karalamaya çalışıyorlar. Vesselam. Bir de şimdi işte örgüt demek gibi bir şey. Bir yani. İki, bahsettim ben. Camia dedi bir arkadaşımız buna. Neden? Muhtelif ecnastan gayri mütecanis derdi eskiler. Bir topluluk. Bir şeyin makuliyetinde bir araya gelmiş insanlar. Okul açmak çok hayırlı bir hizmet. Kültür lokalleri açmak hayırlı bir hizmet. Okul salonları açmak, bedava bu fakir insanlara ders vermek hayırlı bir hizmet. Sizi hiç tanımıyor. Bir tane de ben yapayım diyor. Geliyor o işi iltihak ediyor. Böyle bir mesele. Bu açıdan dedikleri şeyle telif etmek mümkün değil. Örgüt demek telif mümkün değil. Bir de o terminoloji açısından çok farklı bir manaya geliyor. Belli ki bir kasta iktiran ettirerek söylüyorlar onu. Arkasında bir kast var. Aslında örgüt denen şeyler belki haşa ben o terbiyesizlikte bulunamam yani. Şimdiye kadar dinimize, diyanetimize çok önemli hizmetler yapmış. Kalbi ve ruhi hayatımız adına çok hizmet ettirmişler. Alvar İmamı Efe Hazretleri, Muhammed Lütfi Efe Hazretleri, Küfrevi tarikatının temsilcisi, sonra kendi oğlu halife olmuş, sonra başka halifeleri olmuş ve onun düşünce dünyası etrafında, dünya görüşü etrafında, felsefesi etrafında kümelenmiş insanlar. Bunlara da örgüt deme mecburiyetinde kalırsınız. Dinine, diyanetine, kalbi ve ruhi hayat zaviyesinden hizmet etmiş insanlara örgüt deme terbiyesizliğini sergilemiş olursunuz. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri, o Hazreti Üftade'ye dayanıyor. Ve bu zatlar milletimizin kalbi ve ruhu hayatı adına çok önemli hizmetler vermişler. Bugün de o çizgide yine hizmet vermeye çalışan insanlar vardır. Hatta vakfı vardır. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri Vakfı. Ruhumuz onlara binlerce kurban olsun. Binlerce ruhumuz onlara kurban olsun. İşte bir düşünce etrafında bir araya gelmiş, örgütlenmiş bir şey. Örgüt deme mecburiyetinde kalırsınız buna. Bir duygu, bir düşünce etrafında bir araya gelen insanlara karalayıcı mahiyette böyle bir nam taktığın zaman Menzil Cemaati Muhammed Raşit Efendi Hazretleri, onlardan belki yüzlercesini tanıdım. Pırıl pırıl insanlar. Onlar da kendilerine göre bir anlayış, bir dünya görüşü, bir felsefe etrafında büyük bir zata bağlanmış. Onun feyzeyap ikliminden istifade etmeye çalışıyor. Bir yönüyle onun sunduğu şeyleri menhelül azbül mevrut gibi yudumluyor ve arkasından yürüyorlar. Örgüt deme mecburiyetinde kalırsınız. Süleyman Efendi Hazretleri Türkiye'de yalancı bir şafağın atmadığı dönemde yüzlerce Kur'an kursu açtı. Ve insanlar saygılarından dolayı onun etrafında kümelendiler. Ve hala da Kur'an kursları açıyor, yurt dışında da açılımlar yapıyorlar. Örgüt deme mecburiyetinde kalırsınız. Dahası milli görüşe de bir örgüt deme mecburiyetinde kalırsınız. Bir dönemde ortaya atılmış. Bir şeyi konuşmadan evvel, bir lokma yemeği yemeden evvel çiğneme neyse onu ifade etme de odur. Bağışlayın, halk ifadesiyle diyeceğim, keşke muhataplarım mümin olmasaydı. Daha rahat olurdum ben. Bir mümin öyle lambur lumbur konuşmamalı. Ağzından çıkan şey mümince olmalı. Yere düştüğü zamanda da tertemiz vicdanlar tarafından kabul kapılarını ona açmalı. Yahu ne iyi ettin de bizim yanlışımızı, eksiğimizi, yediğimizi söyledin. Kaleminden dökülen siyah mürekkep veya tuşuna dokunup yazı yazdığı bilgisayarın ortaya döktüğü yazılar Nur Efşan, Cibril'in solukları gibi şeyler ifade etmeli. Mümin öyle çirkince, öyle naseza, nabeca şeyler telaffuz etmemeli. Bu da bir. Bir diğeri şudur. Eğer bu türlü tavır ve davranışları beğenmiyorsak, bunları bir mümine yakıştıramıyorsak, müminin de kendine göre bir numarası, bir durumu vardır. Evsafı açısından. Bu numara, bu durup Allah'a iman etmiş emniyet temsilcisi, yeryüzünde güvenin temsilcisi bir mümine hiç uymuyor. Fazla geliyor veya sık geliyor diyorsak şayet, aynı denaat, aynı şenaat bizim aramızda rüyası bile görülmemeli. Aynı denaat, aynı şenaat bizim aramızda rüyası bile görülmemeli diyorum. Bunun için beğenmiyorsak o türlü yaklaşımları, o türlü beyanları, o türlü naseza, nabeca sözleri, yazıları, ifadeleri, iftiraları, isnatları beğenmiyorsak, biz de ondan fersah fersah uzak olmalıyız. Rüyamıza bile girmesine müsaade etmemeliyiz. Freudça rüyaların çoğu zaten şuuraltı müktesebatın hortlamasıdır. İnsanlar hep o duyguyla oturup kalkıyorlarsa, alemi şehadete gözler kapandığı zaman, bu da sofice bir yaklaşım, ortaya çıkacak şeyler de bizim nöronlarımızda, korteksimizde gizli olan şeylerdir. Bunlar ortaya çıkacak ve biz de rüyalarını göreceğiz onların. O türlü meselelerden öyle uzak olmalıyız ki, katiyen rüyalarımızda bile hortlamasına şahit olmamalıyız. Hep böyle gül bahçelerinde dolaşmalıyız. Bülbül şakılamaları dinlemeliyiz. Allah'ın izni inayetiyle hep güzel şeyler konuşmalıyız. Ha, birileri diyebilir ki, yani niye böyle bazı arkadaşlar bu dershanelerin, evlerin, yurtların, pansiyonların kapanması, daha sonra aynı zamanda bunlar başka şeylerin de kapanması mevzunda birer sinyaldir filan. Bu mevzuda neden biraz sertçe tepki verdiler? Ayar kaçmış olabilir. Bilemem yani. Ayar kaçmış olabilir. Mihenge vurulmadan bazı şeyler ortaya atılmış olabilir. Endazesiz bazı şeyler söylenmiş olabilir. Bilemiyorum ama fakat biraz evvel arz ettiğim gibi yapılan şey bir makuliyete bağlanıyorsa, bir mantıkiyete bağlanıyorsa ve geleceğimiz adına önem arz ediyorsa, Türkiye'nin itibarı adına bir şey ifade ediyorsa, İkbal yıldızımızın parlaması adına bir şey ifade ediyorsa, bence o mevzuda da dik durmak lazım, kararlı durmak lazım. Asıl mesele oydu. Ama dik dururken tabii bazen farkına varmadan insanlar dikleşmiş olabilirler. Yoksa kimsenin kendi devletiyle, başındaki iktidarıyla savaşma gibi bir niyeti yoktur. Bunu öyle göstermek isteyenler, zannediyorum ortada söz getirip götüren fitneciler, fesatçılar, mekirciler, keyitçiler, hutacılar. Cenab-ı Hak ıslah eylesin. Evet. Hükümetin çözüm sürecinde en çok daraldığı, bunaldığı, bunlarla anlaşma mı yapıldı dediği bir yerde zaten siz kendinizi bir yerde ortaya koyarak sulh hayırdır dediniz ve Hudeybiye teşbihi yaptınız. Öyle çok hayırlı bir teşbihi bile aleyhimizde kullanabiliyorlar maalesef. Estağfurullah. Evet, Hudeybiye teşbihini değişik vesilelerle kullanır çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yüksek fetaneti, hani dehalar üstü fetaneti burada çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığı zaman kan dökmeden, kimse incitmeden orada bir yönüyle zahiren kendi aleyhinde gibi görünen bir hareketi, bir tavrı, bir davranışıyla aslında gelecek nesiller adına onların gönüllerine taht kurmasına vesile oldu. İşin inkişaf edip gelişmesine vesile oldu. Bunu değişik hususlara delalete açısından değişik versiyonlar çerçevesinde defaatle arz etmeye çalıştım. Yani bir yönüyle sulh hayırdır derken ve sulhu hayır Kur'an-ı Kerim'in ifadesi karı koca arasındaki bir yönüyle bozuşmaya karşı Kur'an-ı Kerim arayı bulma mevzuunda sulh hayırdır diyor. Çünkü bir toplum yapısında bir aile esasen molekül mahiyetindedir. Bu molekül ne kadar sağlamsa şayet o toplumun temel unsurudur. Toplum da ölçüde sağlam olur. Fert sağlam, onu atom gibi görebilirsiniz. Aile sağlam, molekül gibi görebilirsiniz. Ve toplum da sağlam. Çünkü eczası günahlardan mürekkep olan bir toplum bir günah yığınıdır. Eczası sevaplardan mürekkep olan bir toplum da bir sevap toplumudur. İçtimaisidir. Yığın demiyorum ona. Artık o yığın değil, yığınlıktan çıkmıştır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim evvela ailede ve sulhu hayır. Uhdiretil enfusu şuh diyor. Nefisler vaka cimrilik üzerine bir yönüyle adeta kilitlenmiş, damgalanmıştır. Buna bağlı olarak insanlar birbiriyle huzursuzluğa düşebilirler. Hakemler tayin edin, hakimlere müracaat edin, bence sulhu temin edin, sağlayın dedikten sonra diyelim orada siz Hudeybiye sulhunu anlatıyorsunuz. İnsanlığın iftihar tablosu çok kritik bir dönemde, çok kritik bir tablo karşısında Allah'ın izni inayetiyle bir batılı mütefekkirin dediği gibi yağdan kıl çeker gibi o problemden sıyrıldı. Ve o problemi kendisi için çok avantajlı bir duruma getirdi Allah'ın izni inayetiyle. Bir başka Hudeybiye meselesi anlatılırken de geçen de bu 2004'te Güvenlik Kurulu'nda karar verilirken ben orada o meseleyi şartlar ve konjonktürün gereği olarak o arkadaşların askerlerle beraber o günkü idarede bulunan insanların o meseleyi imza atmaları tıpkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o badireyi, o gaileyi ucuz atlatma adına geriye adım atması gibi hem de şöyle dedim yani bazen böyle geriye bir adım atma ileriye 10 adım atma değerindedir. Ona tekabül eder dedim. Şimdi böyle dedim zannediyorum o günkü o sohbeti dinleyen arkadaşlar da var burada. Mesele siyakı ve sibakı ile ele alındığı zaman da esasen oradaki arkadaşları, imza atan arkadaşları korumaya matuf, mazur görmeye matuf bir ifade tarzıydı. Bu sözden siz farklı bir şey anlıyor musunuz? Şartlar ve konjonktürün gereği olarak o gün o badireyi atlatmak, o gaileyi atlatmak üzere imza attılar. Ha kolum kanadım kıl dedim ben. Sonra birileri bir kısım şeyler neşrettiler dediler ki daha sonra da birileri bir kısım işgüzarlar bu meseleyi uygulayıp durmuşlar hep. Fişler mişler olmuş, devam etmiş. Nakşileri fişlemişler, kadirileri fişlemişler, nur talebelerini fişlemişler. Hareket dedikleri şeyin içindeki insanlar da fişlemişler. Keşke orada bu mesele, bu gayle böyle makul atlatıldı Allah'ın izni inayetiyle. Ve öyle yapanlardan Allah razı olsun. Efendim keşke sonradan bu mesele biraz onunla irtibatlı olarak devam etmeseydi. Onu duymasaydım. Duyduğumda kolum kanadım kırıldı dedim. Bunu da başka şekilde anladılar. Şimdi bir böyle anlamı var. Bir de bunu sanki o gün Hudeybiye sulhu filan işte birileri bilmem orada peygamber kimse şayet o peygamber Diğerleri de o işe imza atanlar da müşrikler falan gibi. Böyle bir yanlış algılamayla esasen farklı bir zaviyeden bir diş gösterme, bir salya atma, bir tecavüze geçme gibi bir şey var. Bilmiyorum, ehl-i insaf olarak ben onu o mülazayı bir kere daha tekrar ettim. Bu meseleyi öyle anlamak mümkün müdür yani? Birilerini müşrik gösterme, peygamber kim orada? Oysa ki onlara peygamber yolunda hareket ediyor gibi bir bakma var, bir nazar var. Meseleyi öyle değerlendirme var. Takdir edileceği yerde yine bir kısım böyle kara ruhlu, kara düşünceli, kara kalpli, hep karanlık yaşayan insanlar, keşke öyle olmasaydı, veya ortada esas fitne dellalları, bu meseleyi bu şekilde, Twitter denen bir şey var, onunla internetler, telefonlar yoluyla, işa etmek suretiyle esasen, toplumun değişik kesimlerini birbiriyle böyle buruşturma, karşı karşıya getirme gibi bir gayret keşlik içindeler. Cenab-ı Hak kalplerimizi, ruhlarımızı, efkarımızı, ukulümüzü ıslah buyursun. Alvar İmamı ifadesiyle bizi hakiki manada insan eylesin, insanı mümin eylesin, mümine karşı saygı duyan insanlardan eylesin. Akbil alen nefsi ve stekmil fadailaha fe inneke bin nefsi insanun labil cismi. Kendine yönel diyor. Kendi fazailini, değerlerini, erdemini ikmal etmeye bak. Zira sen cesedinle değil esasen ruhunla insansın. Ruhunla insansın. Bize de ruhumuzla insan olmak düşer. Siz öylesiniz. Milletimiz büyük çoğunluğu itibariyle öyledir ama fakat demek ki o yolda gidince esas şeytan çekemediğinden dolayı bazı kimselere çelme takarak aldatıyor onları. Bu vahdeti ruhiyeyi, bu birlik şuurunu yıkma adına bir kısım oyunlar sergiliyor. Allah onun şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Günde 50 defa Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahdurun desek az olur. Diyelim. Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike rabben yahdurun. Auzu billahi min şeyatinil ins vel cin ven nufusul emmareti bissu. Allahümme ba'id beynena ve beynehum kema ba'adte beynel meşrik vel mağrib. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد وصل وسلم على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين.